Flip se lewe. Die persoon saam wie ek 'n onderhoud gevoer het, sy naam is Flip Ruyters. Die effort in woorde hom in sy lewe. Die zigzag patrone op die sitplek van die stoel verteenwoordig die hoogtepunte en laagtepunte wat Flip ervaar het in sy lewe. Die berge op die stoel is Wellingtonse berge wat rondom ons is. Die voels verteenwoordig sy eie gevoelens. Hy voel so vry soos 'n voël hier in Wellington. Die son verteenwoordig, na maakie saak hoe groot die probleme mag lyk nie. Al is daar 'n massiewe berg wat voor hom staan, op die oënd van die dag sal die son altyd weer skyn. En daar sal lig aan die einde van die tunnel wees. Die kleur op die stoel verteenwoordig ook 'n sekere emosie. Swart is pyn en hartseer, geel is hoop, blou is vryheid en rooi is liefde wat Flip het vir Wellington. My eerste gedagte wanneer ek die opdrag ontvang het, het ek heel eerste gedink, wie gaan ek hiermee die onderhoud voer? Gaan dit 'n vreemde persoon wees wat ek langs die pad kry? Gaan dit dalk my landlord wees, wat nie so lank in Wellington bly nie? Of gaan dit dalk my oom Flip wees, wat al vir jare lank in Wellington bly? Dis die vraag wat deur my kop gegaan het. Ek het nie 'n persoon gekies nie, omdat ek nie baie gemaklik daarmee gevoel het om die onderhoud saam met 'n onbekende persoon te doen nie. Daar's hoekom ek die onderhoud met my oom gevoer het. My oom was die beste opsie, omdat ek was die gemaklikste om mee om te praat, en my oom weet meer oor Wellington as die ander. Ek het baie geniet om die onderhoud saam met my oom te deel, waar ek geleer het uit sy kinderjare in Wellington en sy eie perspektiewe. Hy het Wellington beskryf as 'n klein lieflike plek, waar hy wonderlike en interessante mense kon ontmoet. Hy sê Wellington is basies 'n groter Ceres, 'n ander plek waar sy familie bly. Wellington het 'n spesiale plek in sy hart. Hy sê dis sy tuisdorp, waar hy sy kinders na skole toe kan stuur en universiteit toe kan gaan. 'N veilige plek vir sy kinders. Net met 'n onderhoud kan jy so baie van 'n persoon se lewe weet. Want voor die onderhoud het ek nie regtig baie van my oom geweet nie. Maar nou is ek baie bly dat ek die onderhoud saam met hom gevoer het. Ek voel my kommunikasievaardighede het baie verbeter en het baie meer oor Wellington geleer en sy geskiedenis en hoe die gebeurtenis 'n invloed het. Nie net op die geskiedenis van Wellington nie, maar ook 'n invloed op die mense se lewens wat hier in Wellington bly.